பார் மறிக்க தாமிலேசி ஐ தேவிக்கு கிலேசி மர் மறுக்க தாமிலேசி ஐ தேவிக்கு கிலேசி சூழி தெலட்டுக்கு ஆந்தா இத்து பார் வீணாயா அசி ஜிந்தகி கவாலை தைனு பியார் வீணாயா அசி ஜிந்தகி கவாலை தைனு பியார் வீணாயா தைனு பியார் வீணாயா असी जिंदगी गवा लई तैनू प्यार भी ना आया असी जिंदगी गवा लई तैनू प्यार भी ना आया तैनू प्यार भी ना आया ए डोर रिश्ते आंदी मेरे तो तोड़ देनू तैनू दर्द वे बेदर्दा एक बार भी ना आया ए डोर रिश्ते आंदी मेरे तो तोड़ देनू तैनू दर्द वे बेदर्दा एक बार भी ना आया असी जिंदगी गवा लई तैनू प्यार भी ना आया असी जिंदगी गवा लई तैनू प्यार भी ना आया तैनू प्यार भी ना आया